کہ کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, بولو کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, مولا کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, مولا کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب گا رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, میری جولی بھر دے مولا, میری جولی بھر دے مولا, مولا میری جولی بھر دے مولا, میں تیرے در تے آیا, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, میری جولی بھر دے مولا, میری جولی بھر دے مولا, جو چاہتا ہے آج اس کی جھولی بھر جائے, اس کے ہاتھ نیچے نہ ہو, دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھائے اور سینے کا زور لگا کے بولیے جا, میری جولی بھر دے مولا, میری جولی بھر دے مولا, مولا میری جولی بھر دے مولا, میں تیرے در تے آیا, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے, جھولی دے وچ پا دے, صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے, جھولی دے وچ پا دے, در تو خالی کوئی نہ جاوے, ایسا کرم کما دے, ایسا کرم کما دے, در تو خالی کوئی نہ جاوے, ایسا کرم کما دے, ایسا کرم کما دے, تین واسطہ اس سونے دا, تین واسطہ اس سونے دا, جتیاں تو قسماں چایا, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, تین واسطہ اس سونے دا, تین واسطہ اس سونے دا, جنیاں تو قسماں چایا, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, سے بڑھ کے میرے پاس کوئی واسطہ نہیں ہے, کسی کے پاس بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, جو کسی درس سے کسی کو خیرات نہیں ملتی وہ اس درس سے بھی خالی نہیں آتا. میں یہ چاہوں گا آپ سب کی کوئی نہ کوئی دل میں حاجت ہے, بس اس صدقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھائیں اور دیوانہ وار کہیے جا, زہرا دا صدقہ مولا, زہرا دا صدقہ مولا, مولا حسنین دا صدقہ مولا, سب دے ہون بلایا, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, سارا دا صدقہ مولا, سارا دا صدقہ مولا, مولا حسن بنایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سایا کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا مولا حسنین دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا اج سب دی ہون بلایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم ہوں کر دے کرم اج کر دے کرم بس کر دے کرم مولا کر دے کرم ہوں کر دے کرم بس کر دے کرم ہوں کر دے کرم مولا کر دے کرم اج کر دے کرم بس کر دے کرم ایک گنا میرا ماں پیو میں کھیتے سالا ایک گنا میرا ماں پیو میں کہتے بیٹے سج سالا لکھ گنا میرا مولا ویکھے پردے باون بالا لکھ گنا میرا مولا ویکھے پردے باون بالا رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا رب سایا دل کن رستہ اڑتے وے کون سوال کر دے کرم ہوں کر دے کرم بس کر دے کرم مولا کر دے کرم اج کر دے کرم ہوں کر دے کرم بس کر دے کرم اج کر دے کرم مولا کر دے کرم ہوں کر دے کرم مولا کر دے کرم اج کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا کرم رب سایا ہوں